Θα το ακούμε αυτό κάθε χρόνο τέτοια μέρα, μέχρι τα κόκκινα λάβαρα να υψωθούν στους πιο ψηλούς ιστούς κάθε χώρας, ώστε το αίμα του κάθε λαού να γίνει κόκκινη σημαία του δίκαιου, της αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της ισότητας, ώστε να ζουν οι άνθρωποι όπως τους αξίζει, όλοι οι άνθρωποι και όχι λίγοι άνθρωποι. Καλή χρονιά, καλά Χριστούγεννα, καλή σεζόν. Με μιζέρια ξεκινάμε. Με μιζέρια αυτό, εικόνα με τα κόκκινα λάβαρα, με τον ύμνο της Πείραζε να ακούσουμε ένα μπαξέδες, ένα κάτι. Τα έχουμε όλα πιο μετά. Τα έχουμε όλα, με αυτό ξεκινάμε. Έτσι ξεκινάμε κάθε 3 του Σεπτέμβρη θα βάλαμε τα Ινογνήσιος. Αυτό είναι, ναι, ναι, είναι σωστό. Θα ακούσω. Το τωρινό λέει Ρασία και τα λοιπά. Ενώ ετούτο λέει Σοβιετική Ένωση. Σοβιετία και τέτοια. Τα ξέρουμε αυτά. Με αυτή την εικόνα ξεκινάμε. Εμείς ανεβάζουμε την κόκκινη σημαία όπως την έχει ο καθένας στο νου του. Έχει κάθε να κάνει χρόνο. Και με τον ανασχηματισμό που το βάζουμε τώρα, γιατί παρααριστερό το χόντρινε. Το χόντρινε. Ναι. Με την Παπακώστα. Οπότε Σοβιετία έρχεται. Δεν θα είμαστε μαζί όλη την εκπομπή. Το πρώτο έτσι δεκαλεπτά. Έτσι μια τζουρίτσα. Μια τζουρίτσα, μια τζουρίτσα και μετά να μιλήσουμε και λίγο με λαού. Με το λαό, ναι. Αλλά δεν ξεκινάμε μόνο έτσι κάθε χρόνο. Έχουμε και την άλλη πλευρά. Μάλλον έχουμε και αυτό που ακολουθεί τώρα για να καλύψουμε και την άλλη πλευρά. Επίσης, υπέρ των ευσεβεστάτων και θεοφυλάκτων βασιλέων ημών Κωνσταντίνου και Άννης Μαρίες, του ευσεβεστάτου διαδόχου αυτών Παύλου, της ευσεβεστάτης βασιλίσσης μητρός Φρυδερίκης, πάσης της βασιλικής οικογενείας του ευσεβούς ημών έθνους και του Φιλοχρήστου στρατού, του Κυρίου Δεϊθόμεν. Βενσερέμος, άστα λα Βικτόρια Σέμπρε. Καθίστε, ήταν αγιασμός. Εντάξει, όπως πρέπει έφυγε κάθε το χρόνο. Κακό. Φρυδερίκη, το βασιλιάς, ευσεβεσθέντες. Δεν έχει σχέση με την κυβέρνηση όλο αυτό όμως. Είναι προβοκάτσια αυτό που κάνεις. Γιατί πρέπει να έχει σχέση με την κυβέρνηση. Έβαλε κανένα βασιλικό μέσα, όχι. Μόνο αυτό λείπει. Μόνο βασιλικού δεν έβαλε. Μόνο βασιλικό. Θα μπορούσε να βάλει μια γλάστρα με ένα σγουρό. Τον Νικόλαο, α πούμε, θα μπορούσε να τον βάλει. Ότι δεν θα τέριαζε. Στον επόμενο. Πες μου ότι δεν θα τέριαζε. Όλοι ταιριάζουμε. Αυτό το σχήμα ταιριάζει οποιοδήποτε. Ναι. Γιατί όχι ο Νικόλαος, να κλείσει και μερικά στόματα, να μαζέψει και τους από εκεί. Το πώς ασχολείται η κοινωνία με τον ανασχηματισμό. Πολύ. Έχει γκελάρει πολύ. Όλη μέρα συζητείς για τον ανασχηματισμό. Αφού έξω στα καφενεία του Twitter, όλη την ώρα αυτό. Στα καφενεία που γυρνάς. Του Twitter. Στους καφενέδες που γυρνάς. Α, του Twitter. Να ξέρεις όμως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα που θα πάει σε εκλογές δεν θα είναι έτσι αριστερό κόμμα όπως το έχουμε μάθει όλοι. Τι θα είναι δεξιό. Το θυμόμαστε όλοι είναι αριστερό κόμμα, βαρβάτο αριστερό, μαχητικό αριστερό. Ναι. Τα σφυροδρέπανα μόνο λείπουνε, τα έχουν φαντάζομαι μες στα γραφεία τους. Δεν θα είναι αριστερό, η αυλονή του μας έφερε τα κακά μαντάτα. Θα συνεχίσουμε όμως να διεκδικούμε και την επόμενη εκλογή μας. Έτσι, όχι πλέον ως αριστερά, όχι πλέον ως αριστερά, αλλά ως ένα, αν θέλετε, κόμμα που πραγματικά θα μπορούν να κουμπίσουν οι περισσότεροι Έλληνες πολίτες. Καθότι άμα είναι αριστερό κάτι δεν μπορείς να κουμπίσεις. Μόνο άμα είναι κάτι γενικό. Σύμφωνα με την λογική του παρατράγουδου που φέρει το όνομα Ελένη Αυλονίτου. Πολιτικός ο χαρακτηρισμός. Δεν θα είναι λέει πια αριστερά. Όχι πια ως αριστερά. Δηλαδή τέλος. Τέλος. Ό,τι είδαμε από αριστερά είδαμε. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν. Φτάνει. Ναι, ναι, με αυτό. Καλά πήγε 3,5 χρόνια όμως. Κοίτα, τα καλά είναι για λίγο, δεν για πολλά. Πότε ξανά είδε ο τόπος 3,5 χρόνια αριστερά. Πότε έγινε. Δηλαδή δεκαετίες. Πάει τώρα. Και να σου πω ότι χορτάσαμε πια, όχι άλλο. Καλά, φτάνει κάτι. Α δούμε και λίγο δεξιά. Αριστερά, αριστερά, ναι. Τέτοια αγωνιστικότητα, μαχητικότητα όλη μέρα. Για μια παρένθεση και πάρε τα φιλολαϊκά μέτρα και πάρε τα μέτρα κατά των εφοπλιστών και κατά των βιομηχάνων. Να η αύξηση του κατώτερου, όχι, ναι, ναι, ναι. Μείωση του κάτω κατώτατου, όπως τον είπε, υποκατώτατου. Υποκατώτατου. Ναι, αυτό. Ναι, πάρε αύξηση στις συντάξεις. Τι εδώ. Θα γίνει. Όχι. Στη φυλακή επιχειρηματίες. Μπαίνουν, βγαίνουν αυτοί. Μπαίνουν, βγαίνουν αυτοί, αλλά κάπως το μέσα. Καλό με το φλόρο είναι ότι είναι υγιής. Εγώ ηρέμησα που το παιδί είναι υγιές. Είναι. Τελικά ήταν πλαστό. Ή φυλακή σαν ανάπηρο άνθρωπο. Όχι, βγήκε ότι ήταν πλαστό, άρα είναι υγιής. Αυτό είναι το σημαντικό. Ο φλόρος θα είναι στο κολαστήριο με τους άλλους. Στη Χαλκίδα πήγε ήδη. Στη Χαλκίδα. Το μεταφέρανε πριν λίγο στη Χαλκίδα, μη φοβάσαι. Καλά, και στην Εύβοια τον συλλάβανε κιόλας. Μήπως είναι από εκεί και βόλεψε. Ήταν η μετάθεση. Δεν ξέρω. κάτι γίνεται με τις φυλακές, δεν μας απασχολεί. Ναι. Σήμερα είναι το παιδί, τι έγινε. Αλλά ήταν και συνωμοσία, ας πούμε. Μην δούμε άριστο. Μην δούμε αμέσως τα αριστεία. Αυτό που διάβασα και για τον Κυριάκο ισχύει, ότι ο ένας ανιψιός του κάτι είναι συνεργάτης. Ο ανιψιός λέει ότι δεν ισχύει και ότι δεν ήταν ποτέ και το αντίθετο ήταν μάρτυρας κατηγορίας. Αλλά έτσι θα πάμε μέχρι τις εκλογές. Λάσπει ο ένας, ο ανιψιός, η μάνα της Νοτοπούλου, η γυναίκα του Πορτοσάλτε. Έτσι θα πάμε μέχρι τις εκλογές με τα σόγια. Ο ένας τα λέει, ο άλλος τα λέει, θα μπορεί να αποδειχθεί τίποτα. Κομμωτήριο, κανονικό, γιατί δεν έχουν κάτι άλλο να αντιπαρατεθούν. Αυτό είναι ο πάτος που βλέπεις. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία. Ανάλογα και με το προσωπικό είναι και το επίπεδο. Και επειδή ομονοούν σε όλα τα υπόλοιπα και στα βασικά, προφανώς η αντιπαράθεση θα γίνει με τα σόγια. Και η μάνα σου, η κόρη σου, ο πατέρα σου, η μητέρα σου και όλα τα. Ήταν κόμενα η μάνα της Νοτοπούλου με το γιο. Δεν τα ξέρω, δεν μπαίνω. Τι κουτσομπολιό είναι αυτό. Δεν τα θέλω όλα αυτά. Ήταν κλειστή η Τατιάνα και βγαίνουν τέτοια. Ναι, τώρα που ανοίγει η Τατιάνα. Τώρα που ανοίγει η Τατιάνα, να τα μάθουμε. Θα τα μάθουμε όλα αυτά. Σήμερα είναι και 3 Σεπτέμβρη. Ναι, ιδρύθηκε το Πασόκ. Χτες βγαίνει ο γιος του. Μα δεν υπάρχει Πασόκ όμως. Σταμάτα τι θα γιορτάσει το κίνημα αλλαγή στα γιορτάσει. Πασόκ υπάρχει, λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μας αφορά αυτό, δεν μας ενδιαφέρει σε αυτή τη φάση. Βγαίνει ο γιος του Ανδρέα χθες, ο Νίκος, τον θυμάστε, το συγγραφέα, στο Sky, στο Χατζή. Ναι. Και λέει το εξής. Ακούω και τον Τζίπρα που έχει ίσως καλά κάνει, αντιγράφει πολλά από τα συνθήματα του Ανδρέα. Ο καθένα έχει πάρει λίγο. Έχει πάρει λίγο. Ο σημερινό πρωθυπουργό με τον έχει σαν, σαν είδωλο, νομίζω τον έχει να τον ακολουθήσει. Λέω. Δεν το έχω μιλήσει ποτέ του ανθρώπου. Τον παρακολουθεί να δει πώς μπορεί να αντιγράψει τις επιτυχίες του Ανδρέα. Τις επιτυχίες θέλει να αντιγράψει προφανώς. Αυτό είναι κακό ή κακό. Ξέρω όμως το ΣΥΡΙΖΑ πριν τις εκλογές ζήτησε από το Ίδρυμα όλες τις ομιλίες τις πρώτες εκλογές του Ανδρέα και σκεφτόμουν να τα δώσω, να μην τα δώσω. Την πολύ μισή. Άλλα σε εκείνη η περίοδο του Πασόκ ανήκει σε όλο τον ελληνικό λαό. Σωστά, έτσι. Μα είναι ανοιχτό και το Ίδρυμα ανοίγει. Πλάκα κάνω. Φυσικά που θα δει, να τα βρει και κάπου αλλού. Ναι. Τα δώσαμε και άκουσα κάποιες φράσεις. Ποιος περιμένει να σας δει ο Μητσοτάκης. Πήγαν και ζητήσαν τις ομιλίες του Ανδρέα. Του Μάστορα. Ναι, της δημαγωγίας. Είσαι νέος λέει πολιτικός, ναι, που λέγεσαι Αλέξη Τσίπρας. Τι είσαι? Φρέσκος υποτίθεται. Λόγω ηλικία, ηλικιακά ναι, κρίνω. Ναι, αυτό είναι λέω. Είναι φρέσκος και νέος ο Τσίπρας. Ναι, παιδί μου, ήταν αυτό φρέσκο που και νέο από εμένα Τσίπρα. Θα μου πεις. Εσένα θα σου πω, αφού εσύ το λες. Εκφράζω και το κοινό αυτό που τον έβλεπε ως νέο και φρέσκο και λέγανε ο ιδανικός γαμπρός για την κόρη μας. Ο Τσίπρας. Ή για το γιο μας, δεν ξέρω. Τελικά ήταν για όλους τους Έλληνες. Ναι. Γαμπρός. Έγινε γάμος με πολλούς Έλληνες. Κλάρινο μνημονιακό γαμπρός. Και εν πάση περιπτώσει πάνε και ζητάνε τις ομιλίες. Επιτόπιο δεν είναι κλαρινό γαμπρό. Ήταν κακό. Ναι, εντάξει. Το αστείο. Και τι έγινε. Το λογοπαίγνιο. Όχι, τι το καλό αστείο. Τίποτα δεν έγινε. Κάτι ξυνήσαμε εγώ το με τον Μάριο. Το είπα ως κακό αστείο. Μπράβο. Λοιπόν, και πας είσαι ο Τσίπρας, ο νέος ο φρέσκος. Ω, εγώ. Ο κλαρινό γαμπρό. Στα μούτρα σου. Ευχαριστώ. Και πάει και ζητάνε τις ομιλίες. Σαν ΣΥΡΙΖΑ, επίσημο κόμμα, δεν έχουν να πούνε κάτι δικό τους και πάνε να κάνουν copy-paste από τον άλλον, τον μέγιστο. Μην πω τη λέξη. Τη παπάντζα, ναι. Ήθελε να τα έχει αρχείο. Δηλαδή, αν θες να γίνεις και εσύ κάτι άλλο, τράβα το δρόμο σου. Το έχεις. Την έχεις την παπάντζα και εσύ, Αλέξη. Το ψέμα, την απάτη, ναι, την έχεις μέσα στο δρόμο. Αν θέλεις να γίνεις κάτι άλλο. Ναι. Αν δεν θες να γίνεις κάτι άλλο, καλά το πάει. Τόσο του κόβει ο ολίγιστος, μέχρι εκεί του κόβει. Μέχρι εκεί κάνει το κακέκτυπο. Και ένας Παπανδρέου στο ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ και με το όνομα. Ναι. Ο επόμενος, ο μόνος που δεν έχει μείνει από αυτή τη φουρνιά είναι ο ΓΑΠ. Εντάξει, ο Γιώργος Σεντρίνη. Ας το ΓΑΠ, δεν μπορεί να μπει. Είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ας βάλει μια έκπληξη, να μπει το Αντρίκος, ξέρω κάτι. Δεν ξέρω, θα δούμε. Μια που είπες Παπανδρέου, να ακούσουμε το μέγιστο της παπάντζας που σαν σήμερα ίδρυε το κόμμα. Για να είναι γνήσια ανεξάρτητη η Ελλάδα, για να ανήκει στους Έλληνες, λαέ της Θεσσαλίας, δεν αρκεί να φύγει η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ και θα φύγει. Δεν αρκεί να φύγουν οι αμερικάνικες βάσεις από την Ελλάδα και θα φύγουν, λαέ της Θεσσαλίας. Αυτός ο λαός της Θεσσαλίας, της Λάρισας από κάτω που έλεγε έξω οι Αμερικάνοι όταν τους έλεγε και θα φύγει το ΝΑΤΟ και θα φύγουν οι βάσεις, ένα χρόνο μετά που δεν έφυγε ούτε ένα ούτε άλλο, τι φώναζαν? Έσω οι Αμερικάνοι. Έσω οι Αμερικάνοι. Ό,τι φωνάζουν οι Σιριζέοι που λέγανε όχι μνημόνιο. Να. Μη δει παπάντζα αυτός ο λαός. Πάει κατευθείαν και κολλάει σαν τη μέλισσα. Είμαστε λίγο επιρρεπείς. Στο λουλουδάκι. Αλλά θα γιάνουμε. Δεν νομίζω. Χειρότερα γίνονται τα πράγματα. Και τότε είχε να μοιράσει και τίποτα ο μέγιστος των παπατζίδων. Τώρα δεν υπάρχει και κάτι να μοιράσει. Υπάρχει και ο θείος ο Παπανδρέου, ο Γιώργος. Αν θέλει να βάλει, θα ταιριάζει στο κόμμα. Στον ΣΥΡΙΖΑ σίγουρα. Στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι το φρέσκο και το νέο. Ναι, αυτό ταιριάζει. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται. Έχει φλαμπουράρι, το γιατί μέρος. Όχι. Ναι, μια χαρά φλαμπουράρι. Αφού έχει φλαμπουράρι, θα μπορούσε να πάει ο Γιωργάκης ο Παναδρέου. Αλλήμον. Ο θείος. Ολοκληρώνεται το πρώτο μέρος. Λοιπόν, πάσεις εγώ έξω. Φεύγω, σας αφήνω, μπορείτε να μας καλέσετε. 2-11. Τα βάλαν όλα αυτά. Εδώ πήγε λίγο πιο δεξιά. Δεν φαίνονται καν. Μια ροπή προς τα δεξιά υπάρχει. 2-11-200-8-200. Σας περιμένει με πολύ μεγάλη χαρά. Εμείς πάμε σιγά σιγά στις πρώτες. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε στις πρώτες διαφημίσεις και θα τα πούμε σε λίγο. Μεθύσουμε τον ήλιο ΣΥΡΙΖΑ θα τον τρελάνουμε το φίλο ΣΥΡΙΖΑ με τον Ταούλη και με τον Ζουρνά. Καλημέρα ήλιε καλημέρα με τον Ταούλη και με τον Ζουρνά. Καλημέρα. Ναι, στο διάλογο θα πεις καλημέρα, βλάκα. Μάθαμε τώρα όλη την καλημέρα. Ήλιε καλημέρα. Το Πασόκ είναι εδώ, ΣΥΡΙΖΑΕΛ δυνατό. Το Πασόκ είναι εδώ, ΣΥΡΙΖΑΕΛ δυνατό. Θα τον μεθύσουμε τον ήλιο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Θα τον κρατήσουμε τον ήλιο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Πάνω στις στέγες, μέσα στις καρδιές. Καλή σας νύχτα. Καλή νύχτα. Καλή. Υφυπουργός Μάρκος Μπόλερης. Αναπληρώτρια υπουργός Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου. Υφυπουργός Κατερίνα Παπακώστα. Αυτό αφιερωμένο στους φίλους, συντρόφους, ΣΥΡΙΖΑΕΟΥς. Είναι ο Γιώργος Πεταλωτής που ανακοινώνει τους υπουργούς της τότε κυβέρνησης. Αυτή η υπουργή είναι τώρα. Το παλιό ήρθε στο νέο και έμπλεξε τόσο όμορφα και τόσο ταιριαστά. Και είναι και η πολύ αγαπημένη σε όλους τους ΣΥΡΙΖΑΕΟΥς και σε όλους τους Έλληνες. Σοφία Βούλτεψη, ως κυβερνητική εκπρόσωπος τότε, που ανακοίνωνε και τότε σε εκείνον τον ανασχηματισμό του Καραμαλή την Παπακώστα. Του Σαμαρά. Την Παπακώστα ως υφυπουργό. Όλα αυτά έχουν έρθει τώρα και έχουν μπλέξει τόσο γλυκά. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, φρέσκια, live εκπομπή. Ξεκινάμε τη σεζόν. Είπαμε το τηλέφωνο 211-200-8200. Σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά. Μπορείτε να στείλετε και mail στην διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Επίσης έχουμε στο YouTube Ελληνοφρένεια Official. Είναι νέες διαδικασίες αυτές. Μπαίνετε και πατάτε εγγραφή, δηλαδή subscribe, όπως μου γράφουν εδώ οι συνεργάτες. Το κλιμάκιο και μετά βλέπετε πρώτοι όλα τα βίντεο που ανεβάζουμε. Ελληνοφρένεια Official. Βέβαια στο Twitter είμαστε, στο Facebook είμαστε και στο Instagram είμαστε και στο Real είμαστε εδώ γενικώς και σε όλους τους συνεργαζόμενους. Έγινε ανασχηματισμός, υπάρχει ένα έθιμο εδώ σε, σε αυτή την εκπομπή, οπότε γίνεται ανασχηματισμός να τον παρουσιάζουμε με το δικό μας τρόπο. Ακολουθεί πολιτική διαφήμιση. Κυρίες και κύριοι, θέλω να σας ανακοινώσω τη σύνθεση της νέας κυβέρνησης με βάση τις αποφάσεις του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα. Και καλά και φτηνά, κορίτσια! Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Γιάννης Δραγασάκης. Μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση για όσους είναι πάντα μέσα στην επικαιρότητα. Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργός Αλέξανδρος Χαρίτσης. Πα, καλλιτέχνης. Σοκολάτα. Υφυπουργός Μακεδονίας και Θράκης, Κατερίνα Νοτοπούλου. Όταν τα άλατα από το νερό δεν βγαίνουν, βάζω τα δυνατά μου. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Υπουργός Όλγα Γεροβασίλη. Υφυπουργός Κατερίνα Παπακώστα. Καλέσαμε αυτές τις κυρίες να φέρουν ρούχα από διαφορετικά υφάσματα, λερωμένα με κάθε είδος σκληρής βρωμιάς. Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Υπουργός Γιάννης Δραγασάκης. Επειδή η ποιότητα ζωής αρχίζει από το σπίτι. Αναπληρωτής Υπουργός Βιομηχανίας Στέργιος Πιτσιόρλας. Κάποτε ήμουν όλο χαμόγελο, αλλά χωρίς δόντια. Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Υπουργός Νίκος Παπάς. Το γνωστό πρόβλημα να κρύβεις τις σερβιέτες σου για να διασχίσεις ένα χώρο σαν αυτό. Υφυπουργός Λευτέρης Κρέτσος. Στην καφετιέρα που μπουκώνει κάθε τόσο, απαραίτητο. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Υπουργός Πάνος Καμένος. Φάγατε πολύ ή πιάτε πολύ. Για καλή χώνευση με φυσική γεύση λεμονιού. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Υπουργός Έφη Αχτσιόγλου. Ζανακόπουλος. Πάντα ήμουν απαιτητική με το χρώμα των μαλλιών μου. Αναπληρώτρια Υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανό Φωτίου. Κοιτάξτε, ακόμα και λείπησαν αυτά, εξαφανίζονται εύκολα και χωρίς αναθυμιάσεις. Για να δω τα χέρια σου. Αχ, Έλλη μου, τα πιάτα. Υπουργείο Εξωτερικών. Υπουργός Νίκος Κοτζιάς. Ναι σε όλα. Τα έχει όλα και το αυθεντικό λαμπάντα. Αναπληρωτής Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Γιώργος Κατρούγκαλος. Με διπλάσιο αμμονιαζόλ. Κάνει τα τζάμια αόρατα. Υφυπουργός Μάρκος Μπόλερης. Καιρός ήτανε για κάτι καινούριο. Υφυπουργός αρμόδιος για τον απόδημο ελληνισμό Τέρεν Σπένσερ Κουίκ. Βάζω στο σέικερ του κουίκαρα αλλά και δυο κουταλιές νες κουίκ. Υπουργείο Οικονομικών. Υπουργός Ευκλήδης Τσακαλώτος. Η ποιότητα ποιότητα και οι δόσεις δόσεις. Υπουργείο Υγείας. Προσέξτε αυτή την πληροφορία για την υγεία των δοντιών και των ούλων σας. Αναπληρωτής Υπουργός Παύλος Πολάκης. Πάντα ποιότητα. Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Υπουργός Ξενογεννακοπούλου Μαριλίζα. Περιποιείτε την τουαλέτα σας. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Υπουργός Μυρσίνη Ζορμπά. Ζορμπά. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Υπουργός Γιώργος Σταθάκης. Τρώγεται με τα μανίες. Αναπληρωτής Υπουργός Σοκράτης Φάμελος. Η ευτυχία είναι αυτό που περιμένουμε να έρθει. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Υπουργός Χρήστος Πύρτζης. Δύο γλαμπάτσα! Δύο γλαμπάτσα! Τώρα θα δείτε! Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Υπουργός Δημήτρης Βίτσας. Μεγαλύτερη χωρητικότητα για πρόσθετη οικονομία. Το μοναδικό μετρητό κάνιστρο, ειδικό για μαχαιροπύρουνα. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Υπουργός Φώτης Κουβέλης. Γεννιέται σήμερα και έχει ανάγκη από ιδιαίτερη φροντίδα. Υπουργείο Τουρισμού. Υπουργός Έλενα Κουντουρά. Θέλετε σταθερό και μόνιμο αδυνάτισμα. Κοσμοπόλιταν σελίδα 90. Υπάρχει σεξ πίσω από τα σίδερα. Καλύψω. Είναι το νέο μακιγιάζ για τον καύσωνα. Υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για θέματα καθημερινότητας πολίτη, Αλέκος Φλαμπουράρης. Συντροφιά με τη γεύση. 100% καφές. Υπουργός Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος. Το βράδυ σκεφτείτε σούπα, γιατί οι σούπες κορταίνουν χωρίς να παχαίνουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτά είναι τα παιδιά που θα φτιάξουν αύριο τον κόσμο του 21ου αιώνα. Πρώτη φορά αριστερά. Το μεγαλύτερο χαμόγελο στον κόσμο. Ας το πάμε τώρα λίγο πιο χαλαρά και ελαφρώς πιο ενδοσκοπικά. Μάλλον το έχουμε ανάγκη μετά την οχλοβοή του καλοκαιριού που πέρασε και κυρίως πριν από όσα πολύβουα και πολύ θορυβόδη πολιτικά έρχονται στο άμεσο εκλογικό μέλλον. Και για να το κάνουμε καλά, θα το κάνουμε με ένα βραχνό τραγούδι που στενάζει, σαν αυτά που ακούγονται στα παλιά καφενεία. Το έχουμε ανάγκη εμείς, μάλλον εσείς και σίγουρα ο τόπος αυτός που γέμισε πληγές, όπως λέει και ο ποιητής. Και ποιος ποιητής. Στα τζάμια τα θολά και τα ιταγιάζει. Καράβια και πουλιά του ποταμού. Χρυσές κλωστές στον ύπνο μου σκεπάζει. Με το βραχνό τραγούδι που στενάζει. Για θάνατο και αρρώστια του σειρμού. Το φως ραγίζει μες στο παραθύρι. Μαζί σαν σπίτι καίγεσαι παλιό. Σε λένε Κώστα Ιάκωβο και Αργύρι. Και πάνω σου τα χρόνια έχουν γύρει. Δελφίνι και εντυμένο σε πυλό. Απ' τις παλιές γιορτές στη Μικρασία. Κι από τους δρόμους που είδανε σφαγές. Γυρνάς τον εαυτό σου στα πορνεία. Δεν έχει πια ζωή στα καφενεία. Στον τόπο αυτό που γέμισε πληγές. Αν δεν έχει πια ζωή στα καφενεία, τα πράγματα είναι πολύ άσχημα στον τόπο αυτών που γέμισε πληγές, τις οποίες ενώ τις έβλεπαν παλαιότερα αυτοί που ξεδιάντροπα δηλώνουν αριστεροί, Τώρα πια δεν τις βλέπουν και καμώνονται πως όλα τελείωσαν επειδή τελείωσε το τυπικό μέρος του μνημονίου. Μας κατηγορούσαν ως μονοκόμμα τους γραφικούς και απολιθωμένους. Όλους εμάς που τους λέγαμε ότι θα ξεπουληθούν και θα ξεπουλήσουν και θα εφαρμόσουν μνημόνιο. Και το έκαναν. Και το τεράστιο έγκλημα δεν είναι αυτό. Η μεγαλύτερη πολιτική αλητεία δεν είναι ότι εφάρμοσαν απλά το μνημόνιο, αλλά ότι το νομιμοποίησαν στη συνείδηση του κόσμου. Νομιμοποίησαν ότι οι δολοφονικοί στόχοι ενός μνημονίου μπορούν να πιαστούν. Ότι τα ματωμένα πλεονάσματά του μπορούν να υπερκαλυφθούν. Ότι οι αξιολογήσεις είναι επιβράβευση. Ότι οι διαταγές του Δουνουτού είναι μεταρρυθμίσεις αναγκαίες. Ότι υπάρχει ζωή με επιδόματα. Ότι το μέλλον μας θα εξαρτάται από εδώ και πέρα από τις αγορές, οι οποίες δεν σηκώνουν και πολλά-πολλά. Νομιμοποίησαν στη συνείδηση του κόσμου ότι το να ενδίδει σε εκβιασμούς των τροϊκανών είναι ρεαλισμός. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ηθικό και πολιτικό έγκλημα. Ότι κατέστησαν αναγκαία και αναπόφευκτη τη λογική των μνημονίων. Και αυτό είναι αλητεία. Από τις πρώτες στιγμές που ο ΣΥΡΙΖΑ έσκυψε, πρόδωσε, κορόιδεψε σχρά και έφερε μνημόνιο, θέταμε μόνο μία, όχι και τόσο μάλλον πολιτική ερώτηση, την εξής. Έχουν καθρέφτες γύρω τους, και αν ναι, όταν κοιτάζονται και βλέπουν τα μνημονιακά μούτρα τους, τι λένε μέσα τους. Η ερώτηση δεν έχει απαντηθεί ποτέ, γιατί δεν χρειάστηκε. Ήταν από αυτές τις ερωτήσεις, που είναι και απάντηση μαζί. Τελευταίως έχει προκύψει και μια βεβαιότητα σχετικά με αυτούς τους καθρέφτες. Τα κυβερνητικά στελέχη δεν έθεταν κανένα ερώτημα όταν στέκονταν μπροστά στον καθρέφτη. Για τον πολύ απλό λόγο ότι οι καθρέφτες αυτοί απέφευγαν να τους κοιτάζουν. Η λάμπα γράφει κύκλους με σκοτάδι. Κι η τράπουλα σαν ανοιχτή πληγή. Μαρμαρωμένοι ναύτες ένα βράδυ. Στον κήπο βγήκαν γύρω από το πηγάδι. Και χόρεψαν μαζί με την αυγή. Τα χάρτινα πουλιά δε σε ξαφνιάζουν. Μήτε το φως τη νύχτα που αγρυπνά. Στα καφενεία μόνο σε τρομάζουν. Καθρέφτες που ποτέ δε σε κοιτάζουν. Με την πικρή αμαρτία που ξυπνά. Ο ένας τείχος κίτρινο σαν θιάφι. Κι ο άλλος απ' τον ήλιο βυσινής. Όπου ακουμπήσεις όμως δεν ξεβάφει. Παρά το άσπρο που έχουνε οι τάφοι. Και δεν το συλλογίζεται κανείς. Όπου ακουμπήσεις όμως δεν ξεβάφει. Παρά μονάχα το άσπρο που έχουν οι τάφοι. Αυτός που μελοποίησε αυτό που ακούμε είναι ο Θέμης Ανδρεάδης από τις αρχές της δεκαετίας του 80. Το τραγουδάει ο ίδιος με τη Σοφία Μιχαηλίδου. Και ο ποιητής που έγραψε αυτούς τους στίχους είναι ο Μάνος Ελευθερίου που έφυγε πριν 44 μέρες. Παραμένοντας για πάντα μαζί μας. Είναι ο Μάνος Ελευθερίου που ανήκει στους 10-15 Έλληνες που κάνουν κουρέλια το γελίο ρητό ουδής αναντικατάστατος. Και είναι ο Μάνος Ελευθερίου που με τη γεμάτη αντιφατικές και παράξενες εικόνες πικρή ποιησή του μας στήριξε και μας στηρίζει. Γιατί τι άλλο μπορεί να είναι η ποιησή, αυτή η ποιησή, παρά το χέρι που υπάρχει στα δύσκολα. Το πολύτιμο χέρι που έχει ανάγκη ο κάθε άνθρωπος για να κρατάει στα δόντια τη ζωή. Και αυτό μας το έδωσε με τα λόγια του. Τα παραπονεμένα λόγια του, τα λόγια τα παλιά μα τα δικά μας, τα λόγια μαζί με τα χρόνια τα χαμένα και τα λόγια τα μαλαματένια. Τα λόγια είναι παλιά μα είναι δικά μας. Και ο θάνατος δικός μας την αυγή. Ένα καιρό θα γράψεις τη χαρά μας. Και θα μετράς ξανά τον ερωτά μας. Και θα κρατάς τα δόντια τη ζωή. Η θάλασσα γυρίζει τον πνιγμένο. Με δυο σπαθιά στα μάτια γάρφωτα. Μα γέρα και βροχή σε περιμένω. Και τα μαλλιά με θάνατο σταθαίνω. Τη στερνή σου εικόνα παλιχτά. Η μνήμη σ' άλλη μνήμη σε γυρίζει. Και ξέχασες τους δρόμους που περνάς. Νεράτσι και κηδόνι σου μυρίζει. Μα η ρομιοσύνη τώρα σε ποτίζει. Χωλείς τους αφενέδες που γερνά. Τραγούδι για καφενεία ο τίτλος του. Καφενεία κανονικά. Αυτά τα παλιά, όχι καφενεία σαν το Μαξίμου, που μόνοι σε έγνοια έχουν την περίφημη εικόνα της κυβέρνησης και την επικοινωνιακή διαχείριση των άτυχων στιγμών, όπως λέγανε οι αχροί και στην τραγωδία με τις φωτιές φέτος το καλοκαίρι. Εκεί που έψαχναν να βρούνε λάθος, αλλά δεν το έβρισκαν γιατί πολύ σωστά οι 98 δεν ήταν λάθος, ήταν νεκροί. Και ήταν αυτή η στιγμή, άλλη μια στιγμή, που ολοστή σε αυτόν τον τόπο που τον γεμίζουν πληγές, που ντρέπεσαι εσύ ως πολίτης για αυτούς. Ντρέπεσαι εσύ που τους κοιτάς να κομπάζουν και όχι αυτοί που θα έπρεπε επειδή σκότωσαν. Κοιμήσου πια και γύρε σαν το στάχι. Δεν έφταξες εσύ για τις φωτιές. Θα σκοτωθούν πολλοί μέσα στη μάχη. Κι όσοι δεν τρελαθούν θα ζουν μονάχοι. στα παφενία και στις ρεματιές. Και όσοι δεν τρελαθούν θα ζουν μονάχοι. Γιατί όσοι τρελαθούν πάλι δεν ζουν μονάχοι. Σε αυτόν τον τόπο που γέμισε και τον γεμίζουν πληγές, αυτή τη μοναξιά μάλλον δεν πρόκειται να την γλιτώσουμε ποτέ. Στα παφενία και στις ρεματιές. Ούτε διέξοδος στο πρόβλημα του χρέους υπάρχει, ούτε έξοδος στις αγορές υπάρχει, ούτε απαλλαγή της χώρας από τα μνημόνια υπάρχει. Ούτε απαλλαγή της χώρας από τα μνημόνια υπάρχει. Αλήθεια, δεν έχουμε καταλάβει τι ακριβώς γιορτάζει. Αλήθεια, δεν έχουμε καταλάβει τι ακριβώς γιορτάζει. Θα τελειώσει το μνημόνιο. Δηλαδή, θα τελειώσουν και τα μέτρα που επιβλήθηκαν 4 χρόνια τώρα, που έχουν κάνει την Ελλάδα αγνώριστη. Θα τελειώσουν τα χαράτσια, θα τελειώσουν οι περικοπές σε μισθούς και συντάξεις. Το μνημόνιο με εσάς γίνεται καθεστώς. Σαν Γαϊτάνια, μάνα, μάν, σαν Γαϊτάνι θα παίρνει. Σαν Γαϊτάνι θα παίρνει, πέντε πέρδικες περνούσαν. Το μνημόνιο με εσάς γίνεται καθεστώς. Μονιμοποιείται. Μονιμοποιείται γιατί διαλύονται τα ταμεία επικουρικής και κύριας ασφάλισης. Και πάμε σε μόνιμες συντάξεις των 360 ευρώ. Ο ίδιος ξεβρακώνει τον εαυτό του. Ο Αλέξης Τσίπρας, παλιότερα βέβαια όλα αυτά, τα έλεγε στον Σαμαρά, όταν ο Σαμαράς έλεγε ότι βγαίνουμε από τα μνημόνια, είχε πει ότι μονιμοποιείται. Εμείς νωρίτερα είπαμε ότι νομιμοποιείται. Διαλέγετε και παίρνετε. Υπάρχει και άλλη ανάγνωση. Ποια είναι η ανάγνωση? Μας τα έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας για τον εαυτό του και για τα πανηγύρια, τα συγκρατημένα, γιατί τους βλέπεις, μιλάνε και είναι και συγκρατημένα αισιόδοξοι. Να μην πανηγυρίσουν και πολύ, γιατί η κοινωνία στενάζει. Όλο αυτό το καραγκιοζλίκι που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες. Μίλησε και στην Κεντρική Επιτροπή, μίλησε και στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ωραία τα μνημόνια που βγαίνουμε, ωραία τα πανηγύρια, ωραίες οι χαρές, οι συγκρατημένες και όχι, αλλά το χρέος θα το πληρώνουμε κανονικά. Με τον κύκλο των μνημονίων έχει κλείσει ο κύκλος της Επιτροπής. Ο κύκλος των μειώσεων και των περικοπών. Και μπορεί πλέον να ανοίξει ο κύκλος των αναγκαίων ελαφρύνσεων, ο ενάρετος κύκλος της δίκαιης ανάπτυξης. Πάντοτε, βεβαίως, με σεβασμό στο δημοσιονομικό μονοπάτι, που έχουμε συμφωνήσει με τους δανειστές μας, ώστε να μπορούμε να αποπληρώνουμε το χρέος μας. Όλα καλά, αλλά το χρέος μας, αυτό που θα ήταν επωνίδιστο, που ήταν άδικο και δεν θα το πληρώναμε και κάναμε και κάναμε τις επιτροπές στη Βουλή με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου τότε που ήταν όλοι μαζί. Για να μην το πληρώνουμε, τελικά θα το πληρώνουμε και πάνω απ' όλα αυτό. Μετά οι κάτοικοι της Ελλάδας, οι ανάγκες των κατοίκων της Ελλάδας και βλέπουμε ένα παράδειγμα για το τι σημαίνει ανάπτυξη, τι σημαίνει μνημόνιο, μετά μνημόνιο, έξοδος από το μνημόνιο. Έδεσε ο λογιστής ο Αμπελιώτης, ο οποίος είναι πανελάρχης εκεί στα πρωινάδικα, αλλά το παράδειγμα που λέει νομίζω είναι αληθινό. Κάποιος που έχει το 2018 40.000 ευρώ εισόδημα και μπορεί να προσλάβει βάσει αυτού του εισοδήματος και ένα επιπλέον εργαζόμενο. Και τη χάνει η επιχείρησή του να πάει καλά, είναι φυσικό πρόσωπο, ατομική επιχείρηση και πάει 50.000 ευρώ. Για αυτές τις 10.000 ευρώ με το σημερινό καθεστώς επιβαρύσεων, φορολογικών, ασφαλιστικών, εισφορά αλληλεγγύης, ξέρετε πόσα πρέπει να δώσει? Πόσα? 11. Μια χαρά. Θα έχει 10 και πρέπει να δώσει 11. Λογικό, απολύτως, κάπως έτσι πηγαίνει. Αυτά αντιμετωπίζουν όσοι προσπαθούν να ορθοποδήσουν σε αυτόν τον τόπο. Όσοι έχουν γλιτώσει δηλαδή από τη μνημονιακή επέλαση, η οποία έληξε πριν κάποιες μέρες, αλλά παραμένει η επέλαση. Οπότε να το γιορτάσουμε. Είναι 3 του Σεπτέμβρη. Ο Μάνος Ελευθερίου έχει γράψει τους αρχικούς στίχους. Τολμήσαμε να παρέμβουμε εμείς πάνω εκεί και να το κάνουμε λίγο διαφορετικό για να ταιριάζει και στο ΣΥΡΙΖΑ. Μνημόνια γράφουν το όνομά σου και εκείνο το μαθές μισό. Μα συχτηρίζουν τον ενφιά σου στο Άργος και στο Άργος και στον Ήλισσο. Μα συχτηρίζουν τον ενφιά σου στο Άργος και στο Άργος και στον Ήλισσο. Θα σε ξαναβρω στους μπιντέδες, τρεις του Σεπτέμβρη να περνάς, και φραπεδιά στους καφενέδες, το φλαμπουράρι να κερνάς. Θα σε ξαναβρω στους μπιντέδες, τρεις του Σεπτέμβρη να περνάς, και φραπεδιά στους καφενέδες, το φλαμπουράρι να κερνάς. Ο Πασόλ είναι εδώ με τον Τσίπρα αρχηγό. Ο Πασόλ είναι εδώ με τον Τσίπρα αρχηγό. Το άκουσαν οι σύντροφοι και πετάχτηκαν. Μια χαρά. Ραντεβού στους μπιντέδες. ελληνοφρένια.net.gr. Εκεί μπαίνετε και ακούτε όλες τις εκπομπές μας. Και ξαναλέω στο YouTube Ελληνοφρένια Official. Μπαίνετε και πατάτε εγγραφή. Subscribe. Και μετά βλέπετε πρώτοι όλα τα βίντεο που ανεβάζουμε στο Ελληνοφρένια Official. Εκεί θα ακούσετε και μια γνώριμη συντρόφισσα που πάντα ήταν αριστερή. Απλά είχε διεισδύσει ως γνήσια αριστερή στη δεξιά παράταξη. Είναι η συντρόφισσα Κατερίνα Παπακώστα. Πρέπει να σας πω ότι ελέγχθησαν τόσα προκλητικά που πραγματικά με κάνετε να σκέπτομαι ότι είστε ο ορισμός του λαϊκισμού. Πλέον το λεξικό στον όρο λαϊκισμός, όταν θα το ανοίγει κανείς για να αναζητήσει τι ακριβώς σημαίνει αυτός ο όρος, δίπλα θα αναγράφεται ΣΥΡΙΖΑ κυρίως και δευτερευόντως οι ανεξάρτητοι Έλληνες, οι συγκυβερνώντες εταίροι σας. Προφανώς γι' αυτό πήγε εκεί, επειδή πια ο λαϊκισμός είναι συνώνυμος με τη λέξη ΣΥΡΙΖΑ και την έννοια και την ιδέα ΣΥΡΙΖΑ. Τέριαζε απολύτως η κυρία Παπακώστα, ένιωσε ότι ανήκει εκεί και γι' αυτό πήγε να συστρατευθεί με το λαϊκισμό που σημαίνει ΣΥΡΙΖΑ. Έχει πει και άλλα κατά το παρελθόν, όχι μόνο για τον λαϊκισμό, για την ηθική, και με αυτό πάμε και στις άλλες διαφημίσεις. Ο κύριος Τσίπρας επέλεξε να μην ασχοληθεί, για παράδειγμα, με το γεγονός ότι ενώ εψήφισε η προηγούμενη δική του κυβέρνηση, η συγκυβέρνηση διατάξεις για τις οποίες εψηφίστηκε από τον ελληνικό λαό, παραδείγματος χάριν από τους υπερήλικες ανασφάλιστους τους, παραδείγματος χάριν από τους ομογενείς, παραδείγματος χάριν από τους δικηγόρους, εψηφίστηκε λοιπόν από αυτές τις ομάδες και αμέσως μετά τις εκλογές θεώρησε καλό να ξεψηφίσει αυτά τα οποία η δική του κυβέρνηση, ο ίδιος πρωθυπουργός με τον ίδιο εταίρο στη συγκυβέρνηση είχε ψηφίσει. Αν αυτό λέγεται πολιτική εντιμότητα, πείτε μου, αγαπητοί συνάδελφοι όλων των πτερήγων, εάν αυτό συνιστά δείγμα πολιτικής ηθικής. Προφανώς και όχι. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, ονεδίτησες και ονεδίτες, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες, ο Ουμπέρτο Έκο έλεγε ότι το μνημόνιο έληξε. Ο